فتحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم توالي فتذكير وتا موضي خلق تواعد وتا فما أنت تنية دنيا ما تردي تفتبب دنيا ما ترفستا تقاعد من قاين ولا مجنون نمجنون دوی کوچی وتا ته قاهر وای یا وتا ته مجنون وای فوایسه دغه د نعمت طرف چې الله دا به نعمت کړی دي چې رسول کړی نو بارګي نیونی درته وایي نو ته نیونی نه یې د دې نعمت په وجه د نعمت په وجه سره نیونی کېږي نه هم یقولون یې بل یقولون دوی وایي چې شاعر شاعر دی نه طرف به سور دي ریب المنون دوی وایي چې نه طرف به سور موږ انتظار کوو دي په دې سره ریب المنون رئیس دې خو په اصل کې شک سوای وزرته د دې اطلاق پر دې حوادثو باندې د زمانې راغلي منون چې دا زمانه ده نو طرف پس موږ انتظار کوو دې په دې سره رئیس بل منون دا حوادثو د دې زمانې چې د زمانې یو حادثه به راځي نو یا به څوک مړ شي یا به دا شي چې هغه به پر سر تک چې مړ بشي یا به بل مرضي ورته پیښ شي مړ بشي قل هو سواء تاسو خدای انتظار کوئ طرف به سو تاسو انتظار وکړئ ان معکم زستای سره من المترددین د انتظار کوونکو سره دنده انتظار کوم نو زه بیا تاسو ته ګورم چې کله د الله عذاب در سره دی کله په علاقه تاسو کې سره کېږي فلو ام تامرونه ایا امر کوي هم دی احلامهم د دوی عقلونه په هادا پدغ ام هم قوم په دې قوم دي طاغون سره پسا نو عقل سره په دغه نام دي کچیرې د دې چې هغه د عقل پر مقتضا داسي ام بل يقولون بواي چې تقوله دغه رسول تا په زور د ځان جوړ کړی دی خو دا تقول دا وته چې دا سره د ځان جوړ تقوله د ځان جوړ کړی دی هو دا قران بل لا يؤمنوا به تشکیک نه کوي فجعت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته انا وای چې دا د دې تدا خبره وکړ چې د دې تشکیک وسی دوی ساتي تاسو بر خپل ملزم دي فليقتوا ذي جراتك في حديث فحديث مثله فنسل دغا في جميع ذلك شخص راوي إن كانوا صادقين فبن صادقان أم خلقوا من غير شيء وزدوية ذي أم خلقوا ذي في داخله من غير شيء ولا شيء في خبل في ذلك أم هم الخالقون كل ذي خبل خالقان دي وذاك إنك خبل خالقان من أم خلقوا السماوات فبن في داخله أسمان والأرض انظر بل لا يمكنون ذي يكين ولا نمت ام عندهم كفنيه ذات الخزائن ربي خزائن درفتاج ام هم المسيطرون قدري لا شيء شيء مسلط في خلق باقي شاك شيء وكي شاك نور كي ام لهم قدري لا سلم جنسا نودي پر دي جني شين جي اسمان وتا يستمعون دي غرني شيء في قد سلم كي فليحكي دي جراتك مستمعهم هذا فليحكي مستمعهم نوراجي پدې اکیچې دی فایل د مستنیع نو پدې اکیچې مستنیع نو هغه راځي چې مستنیع ده دی د سلطان مودی په هغه دلیل چې هغه مودین د دلیل ښکارا اې نو خپل کم له هول بنا نو او کدلر لونی دی ادا در ولکم البنون تشلر زال ام تسالون او کته سوال کوي هم د دې سجرن د مزری په هندې من مغرمن من مغرم عند هذا مغرمة الذي يقوله سبب سقلون برانه ويقول لكم شيء من نلره أما عندهم الغيب سقنية الذي غيبي فهم يكتبون دي على الجيكين بارد ودعوة دعوائي شدار سنة أم يريدون كبير هذا من قيدا ديو قيد ديو شاف هي نفار إلى رسول الله عليه وسلم فرعجين في عداتي نو قل لنا فكان كفروا في كفر قلوا هم المكيدون هذا مكيدون هذا شموالا لیکن نہ وہ چمو وہ دن سے سب پیدا ہو ہم لوگ ان کو دی لے الہ اور خدای دی غیر اللہ ہے غیر دی خدا نہ سبحان اللہ قاصد خدای غیر رب ما دا وس مشرک کو دی شرک نہیں سے اعلی تر و این یرو کو دی وہ کس دی کو سوائے و ایت وہ مستم و ذاکر او نو وس اللہ هو ساو تو و گور کو دی تم و ذاکر او دادا اسمان تو تی ور ترا دی تی وے دا چہ نو برکنن انو تو پیدا نو وین یرو کدی مو نی کس پن ټوټه مینا سما ساتي تن یدل یو کول دی وای چې صحاب المرکو دا و یز پر لوان سای انو هغه دا یو یز راغله او یا وای چې دا خو په مستقیم باندې دی لکه د اسمان ټوټه دا مستو سترګو چې هڅون نو هر اول قدر پر دې ودی حتا یلاقو فی مناقص یومهم دروی سرددی الذی عمرست فی فدعت یوسفون نو قدی باندې صاف را دی صاف نو آغا بی ستیا چه آغا مرد سرکیش يوم آغرا قائدنی چیغنا نرا و لا هم دوی سکیلی هم قید بی شئن چی و لا هم نهم دویی یمسرون بسرت کرده شلا و این الذین قدائی تا قسام ظلمو چی ظلمی کری عذابا عذاب سا دون ذلك غير لدغسا نور عذابنا ولكن اكثر هم لا يعلمون واصبر صبر وقل حكم ربك فإنك تبي عيوننا فاعود زر كزمش وسبح بحمد ربك او تتسبح هو بحمد ربك فحمد سرد ربك حين تقوم على وقتك تولى ليجر تولى ليجر تريد مجلس السفر نوتك فتتوقف دا تستحوات مجاهد داوي وإذا أمراج داري شين تد مجلس تولى ليجر سبحان الله وبحمده وان نوبرد داوي وإذا هر مجلس دفار داري شي سري مجلس ختم د مجلس څخه چې ولاړېږي نو دا به سبحان الله وبحمده بوایي نو دا چې دی ووایي ښه په دې مجلس کښې دې سړي دا چې وي چې ګناه یې کړې د ګناهو مجلس نو هغه کښې یو درواغ ویل چې یو عبت ته یو بل شی ته الله به نو دا هغه تکفیر وکړي او که داسې وشي په هغه کښې طاعات و حسنات وه په طاعات و حسناتو کښې بیا زیادت را شي په دغه سره او من الليل الشيء فسبح تسبيح وهو الذي رب وإدبار النجوم أو فرسك ستستور نوعها تستوري تشيدا تشيرسي فرسك تستور وخنو دا سهار يعني دا سهار منذ وقت دا سهار منذ وقت إشارة